anders om te voorkomen dat mensen anders eenzaam worden. Sommige gevangenen mogen maar 10 minuten per week bellen en 1 keer per week bezoek ontvangen. Hetty Kremers is advocaat, gespecialiseerd in detentierecht en staat al 30 jaar geregeld cliënten bij uit de EBI. Goedemiddag, mevrouw Kremers. Goedemiddag. Die conclusie, hè, de EBI te streng, wat vindt u daarvan? Daar ben ik het natuurlijk volledig mee eens. Omdat de EBI altijd al heel erg tegen de grens heeft aangeschuurd van wat nou kan en wat nou niet kan qua rechtsbescherming. Mm-hmm. En dat is inderdaad de laatste periodes, de laatste jaren, nog restrictiever geworden. En dan heeft de Raad van Europa het dus ook over dat het gaat lijken op feitelijke eenzame opsluiting. En dat is in strijd inderdaad met het anti-folter artikel van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. En daar heeft Nederland zich aan geconformeerd. Dus dan zitten we toch echt wel op een grens op dit moment. Ja, ja. Dan zegt u dat wordt in feite geschonden. Wat is nou de maatregel die u het meest tegen de borst stuit? Is het inderdaad dat wat gaat te lijken op eenzame opsluiting? Ja, dat. Als je 23 uur per dag op je cel verblijft, dat is ook inmiddels neurologisch bewezen, dan gaan lichaamsfuncties achteruit, mensen kwijnen weg. En ik weet dat het politieke klimaat natuurlijk in Nederland verhard ook is, naar aanleiding van de verharding van de criminaliteit. Dat begrijp ik ook allemaal wel, maar we hebben toch te maken met mensen. En een beschaafd land zorgt ook dat de gedetineerden een humane detentie hebben. Mm-hmm. Binnen die dikke muren die er toch al zijn. Ja, want stelt u dat ook vast als u cliënten ziet inderdaad dat hun conditie achteruit gaat en hun mentale toestand? Ja, dat stel ik zeker vast. Dit is eigenlijk al iets wat al jaren speelt. Maar we hebben de laatste jaren voor het tijdperk van meneer Taghi, zal ik het dan toch maar noemen, zag je wel dat er wat gedifferentieerd werd in de EBI. En dat mensen die er langer verbleven en waar het vluchtgevaar of het maatschappelijk gevaar wat minder groot werd geacht, toch wat meer faciliteiten kregen. En dat betekent dat er gesport werd, recreatie werd aangeboden. Men mocht samen met een klein clubje van 3 of 2 mensen, mocht men dan bijvoorbeeld samen koken, zodat er iets van intermenselijk contact is. Maar wel alles achter glas. Ook als wij cliënten bezoeken, ja, dat is al vanaf het bestaan van de EBI, dan zitten wij achter een glazen scherm. Je kunt mensen geen hand geven en dat geldt ook voor bezoek. Uh-huh. Maar als je ook dat nog gaat afschalen, en dat is eigenlijk nu wel het plan, ook van de minister, terwijl dit rapport nu net uit is gekomen, ja, dan heb je toch echt ook, dan breng je het recht op family life in gevaar. Ja. En dat is niet alleen voor de gedetineerden heel erg, maar dat is ook voor de maatschappij op de langere termijn schadelijk. Ja, oké. U zegt al, onderbreken. U zegt het heeft ook te maken met de verharding van de criminaliteit. Want Lieke, dit regime is er niet voor niets. Nee, zeker. Ja, we hadden het net al over Ridouan Taghi, die door het OM wordt gezien als opdrachtgever van de moorden op advocaat Dirk Wiersum en Peter R. de Vries. Hij werkte vanuit de EBI aan verschillende ontsnappingsscenario's en hij communiceerde met de buitenwereld. Dat deed hij met hulp van zijn neef, die zijn advocaat was. Om dat soort dingen te voorkomen is het regime nou eenmaal streng, zegt de hoogste baas van de dienst justitiële inrichtingen, Wim Saris. We spraken Saris eerder dit jaar en hij legde toen uit hoe ze balanceren tussen al die verschillende belangen. Wij blijven binnen de menselijke rechten bescherming. En ook daar geldt hoe belangrijk wij dat recht op family life ook vinden. Ook dat zijn momenten waarop er misbruik van gemaakt kan worden. Wij doen dit niet om mensen te pesten. Dus als we dit doen, dan doen we dit om uiteindelijk de maatschappij veilig te houden. Nou, advocaat Hetty Kremers, Saris zegt het. Dit soort maatregelen die zijn noodzakelijk. De maatschappij moet veilig zijn. Ja, dat begrijp ik. Maar daar hebben we nou juist die EBI voor, die al 30 jaar er staat en waaruit nog nooit iemand ontsnapt is. Dus het systeem voldeed al. En je ziet nu bij de casus van meneer Taghi, die ik niet persoonlijk ken. Hè, dus ook de casus niet. Maar het feit dat er kennelijk een incident had kunnen plaatsvinden, zie je wel dat er gelijk, ja, in mijn ogen, symboolpolitiek wordt gedaan door de politiek zelf ook, door nog strenger voor alle gedetineerden te gaan. Dus het is de schuld in feite van Taghi. Daar hebben andere criminelen, of in ieder geval andere mensen die gedetineerd zijn, last van. Dat komt allemaal door hem. Dat is niet wat ik zeg, mm-hmm. Maar het is in ieder geval zo dat wat naar buiten komt over de heer Taghi, Dat je dan gelijk ziet dat, dat de politiek in een kramp schiet. En zegt, nou, dan gaan we ook het feit dat dan mag er geen bezoek meer komen. Ja, dat is ongekend in Nederland. Mm-hmm. In een humaan land is dat echt ongekend. En moeten advocaten dadelijk met z'n tweeën naar de EBI. Ja, dat wordt dan gezegd ter eigen beveiliging. Maar ik heb me nog nooit onveilig in de EBI gevoeld. Omdat ik achter glas praat met mijn cliënten. En ik zie het dan als dat we elkaar een beetje moeten gaan controleren op onregelmatigheden. Maar ik ben advocaat en geen politieagent, dus dat weiger ik ook. Mm-hmm. U zei net, ook de maatschappij heeft er op den duur last van dat het er in de EBI zo streng aan toe gaat. Wat bedoelde u daarmee? Ja. Als je mensen in een sociaal isolement plaatst, volledig, dan betekent het dat het merendeel van de EBI-gedetineerden komt een keer vrij. Dat als men totaal geen netwerk meer heeft, dan worden ze met de vuilniszak weer aan de poort gezet. En dan is de kans dat de criminaliteit weer toeneemt hartstikke groot. Daar zijn ook onderzoeken naar geweest. Hoe meer men sociaal omgaat en reïntegreert, hoe beter mensen weer terugkomen in de maatschappij met minder recidieve gevolgen. En daarnaast, binnen de dikke muren van de detentie, want het merendeel van die mensen die daar zitten, heeft een lange detentie. Men heeft dan niets meer te verliezen. Nu, ik sta best een aantal mensen van de MOCRO-groep bij, zeg maar. Daar zit het merendeel van in een EBI-min, een afdeling voor intensief toezicht. Dus dat is niet een functie van andere penitentiaire inrichtingen. Daar zie je eigenlijk al hetzelfde. Steeds strikter, strikter, strikter. Dat zijn vaak hele jonge mensen die nog een gezin hebben. En dus ook de kinderen van die mensen, die gaan dadelijk geen contact meer krijgen met hun ouders. En dat betekent, daar leven die mensen in een detentiesituatie voor. Ook als je levenslang opgelegd hebt gekregen, je hebt nog een gezin. Als je dat wegneemt, heeft men niets meer te verliezen. Ja. Je kunt ook zeggen, je had het gezin al op het moment dat je de fout in ging. Oh, dat is zeker waar. En dat is natuurlijk ook een dooddoener vanuit de politiek, vind ik dan. Dat klopt ook. Maar dat is nou eenmaal een gegeven. En dat kind heeft er in ieder geval niet voor gekozen dat vader dit traject heeft gevolgd. En dat moet je ook in de blijven bezien. Okay. Ja. Lieke, zo'n rapport als dit, hè, moet Nederland daar nu wat mee? Nou, eigenlijk niet, legde Pauline Jacobs ons uit. Zij is universitair hoofddocent strafrecht aan de Universiteit van Tilburg. En in principe is dat niet bindend. Het is niet zoals een uitspraak van het Europees Hof dat de lidstaat dingen moet aanpassen op basis van dat rapport. Maar die rapporten zijn wel algemeen beschouwd als heel gezaghebbend. Dus lidstaten nemen dat ook echt heel serieus. Nou, Jacob, zegt mevrouw Kremers, geen juridische consequentie. Het is wel zwaarwegend. Tot nu toe is zelfs het strenge regime in Italië niet heel hard teruggefloten. Ja, wat zegt u daarop? Ja, nee, wat mevrouw Jacobs zegt, dat is zeker waar. Ik wil er wel nog op wijzen dat ook de Raad van Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming op 9 maart jongstleden een vergelijkbaar rapport heeft uitgebracht. Mm-hmm. En dat is het hoogste college dat de minister adviseert in dit soort zaken, maar ook het hoogste rechtsprekend college in Nederland. Ja. En zij zeggen hetzelfde. Ja. En daar wordt zeker naar gekeken door de politiek, maar wij gebruiken dat uiteraard ook in onze procedures. Ja, u zegt de politiek kijkt ernaar. Ja, maar de minister die onderzoekt of het niet nog strenger moet allemaal. Hè? Klopt. Bijvoorbeeld, kijkt ook in Italië hoe ze het daar doen. Wat zou dat betekenen? Dat valt mij ook wel tegen. Ja. Want wij hadden toch gehoopt dat D66 daar iets genuanceerder naar zou kijken, hè, minister Weerwind. Nou, dat valt nu dan even tegen. Maar ik vind dat dus ook echt symboolpolitiek. Mm-hmm. Want het is moeilijk uit te leggen, maar de rechtsprekende tak van de Raad van Europa kan vaak niet om de regelgeving van het land, de nationale regelgeving heen. Mm-hmm. Dus daar moet men dan aan toetsen. En dan kan dus de jurisprudentie anders uitpakken dan het advies dat men heeft gegeven. Dat zie je bij de Raad van Strafrechtstoepassing ook wel eens. Mm-hmm. Dat is lastig. Denkt u toch dat er, nu dit rapport er is, u zegt het is adviserend, er wordt naar gekeken, er wordt over bericht. Er was eerder dat rapport waar u ook naar verwees vanuit Nederland zelf. Mm-hmm. Dat dit op den duur iets gaat veranderen? Of zegt u nee hoor, de politieke wind die waait nu zo dat het alleen maar strenger wordt. Daar zullen we het mee moeten doen? Nou ja, ik hoop in ieder geval van niet. Wij zijn toch met een aantal advocaten ook met kortgedingen bezig over deze restrictieve maatregelen. De kortgedingrechter is eigenlijk vaak niet heel erg thuis in deze materie. Maar dat ligt in ieder geval nu bij het gerechtshof. En dat zal wellicht de Hoge Raad gaan raken. En daar kijkt men zeker naar dit soort rapporten. Dus wij geven daar de moed niet op. Omdat wij vinden dat binnen die hele, hele dikke muren van het detentiewezen het wel humaan moet blijven voor wie dan ook. Dus ook voor meneer Taghi of andere mensen. Hetty Kremers, advocaten, dank u wel voor uw toelichting op dat rapport van de Raad van Europa. Straks Amersfoort, dat is in rep en roer over een nieuw parkeerbeleid. Er is een petitie en er wordt ook gesproken over een referendum, want wijdverbreid betaald parkeren, daar zien de Amersfoorters niks in. Dennis, wat gebeurt op de weg? Nou, vooral in het zuiden van het land loopt het vast. Ook op de omrijroutes voor de afgesloten A29. Zoals op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Tussen Rotterdam en de Moerdijkbrug staat het stil over 27 kilometer. Althans, zo goed als stil. De linkerrijstrook is daar dicht. Er is iemand onwel geworden. En de A28 Amersfoort-Zwolle die is afgesloten bij Wezep. Door een ongeluk met een motorfiets omrijden doe je voorlopig via Apeldoorn over de A1 en de A50. Eén vandaag. Lieke, ik kijk even met jouw welnemen. Ja. Onder de desk. Nee, ja. Je doet er nog niet aan mee, maar het is vandaag voor het eerst bevrijd je voetendag. Ja, zeker. We moeten meer onze schoenen uitdoen deze dag. Nu is het sowieso in om je schoenen uit te doen. Je ziet het heel veel op TikTok, de heuse barefootbeweging. Maar is het ook gezonder om op blote voeten te lopen? Vroeg ik aan Noël Kuipers. Hij is professional clinical motor control aan de Universiteit in Nijmegen. Tot dusver, als je de literatuur bekijkt, de wetenschappelijke literatuur, dan zien we eigenlijk geen echt bewijs dat het beter is. Er zijn wat aanwijzingen dat misschien sommige dingen helpen als je blootvoets loopt, maar er zijn ook wel andere aanwijzingen dat met schoenen af en toe beter is. Ja, schoenen bieden je bescherming, maar blote voeten kunnen er dan weer voor zorgen dat je je voetspieren beter traint. Nou, om te kijken wat nou beter is als je een flink stuk loopt, deed de Radboud Universiteit onderzoek naar marathonlopers. Ze vergeleken wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse met wandelaars in Malawi die op blote voeten lopen, vertelt Kuipers. En daar hebben ze mensen gevraagd om ook over een drukplaat te lopen, waarbij je precies kunt meten hoe de drukverdeling onder de voet is en hoe de belasting van de voet is. We hebben dus vergeleken met die Nijmeegse Vierdaagse wandelaars. En daar zagen we eigenlijk dat vooral die mensen in Malawi hebben eigenlijk gewoon een hele andere anatomische voet, de plattere voet. Dus hun belasting van de voet is eigenlijk al meteen iets voordeliger dan dat wij westerse mensen hebben. Wij hebben meer hollere voet, waardoor je eigenlijk meer drukpunten krijgt onder de heel en onder de voorvoet. Je kan dan ook klachten krijgen als je hier te veel op blote voeten loopt. En dat ziet podoloog Frank Hensen regelmatig in zijn praktijk. Ondergronden die heel hard zijn, zeg maar, geven op zich wel wat klachten. En dat hebben we zeker ook gemerkt in de coronatijd, dat heel veel mensen thuis gingen werken. En die dan op de hele dag, dag in dag uit, op PVC-vloeren gingen lopen of op gietvloeren. Waardoor ze veel last kregen van de peesplaat of van hielspoor. Ja, dat heb ik dus ook gehad, hielspoor. En ik weet nu hoe het komt. Oké, ja goed. Maar waar kun je dan wel goed met blote voeten lopen? Nou, dat weet podoloog Frank Hensen. Gras is geen probleem. Je traint dan ook je intrinsieke voetspieren. Dus dat is heel goed juist. Het strand is bij uitstek geschikt natuurlijk. Dat is perfect, ja. Strand. Nieuws dan via de NOS. 17 weg- en vaarwegprojecten worden voorlopig niet uitgevoerd. Dat heeft minister Harbers van Infrastructuur besloten. Door de stikstofproblematiek, stijgende prijzen in de bouw en krapte op de arbeidsmarkt kunnen deze projecten op korte termijn niet worden uitgevoerd. Het geld dat daarvoor gereserveerd was, wordt ingezet voor onderhoud van de huidige infrastructuur. Minister Harbers. Een nieuwe infrastructuur hebben we nodig in Nederland. Dat is ook een noodzaak om die projecten te doen. Tegelijkertijd, door stikstof lukt het al een paar jaar niet om veel van die projecten te realiseren. Dat zal ook nog wel een paar jaar aanhouden. Tegelijkertijd hebben we ook te maken met hele grote prijsstijgingen sinds de inflatie afgelopen jaar. Dat is bij de wegenbouw echt nog meer dan dat we thuis in ons huishouden meemaken. We hebben ook noodzaak om het groot onderhoud van Nederland, om daar echt meer aan te besteden. Dus ik heb die dingen eigenlijk bij elkaar gebracht. Geld wat ik nu toch niet kan uitgeven aan aanleg, dat ga ik gebruiken om de grote onderhoudsbeurt van Nederland nu met verenigde krachten aan te pakken. Ja, dat was hard nodig, maar is het nou een pijnlijk besluit dat u niet kunt bouwen door de stikstofcrisis? Of komt het eigenlijk wel goed uit dat u nu een inhaalslag kunt maken voor onderhoud? Het is allebei en dat is ook het dubbele gevoel. Ik heb ook met de gedeputeerden in de provincies gesproken. Iedereen heeft daar pijn van als projecten niet doorgaan. Want er is noodzaak dat we die projecten wel gaan doen. Het is dus ook uitstel. Het is geen afstel. Want in de komende jaren zullen we wel weer moeten zorgen dat er ook stikstofruimte voor komt. En dat we ook het geld en de menskracht en de aannemers toch weer bij elkaar krijgen daarvoor. Maar tegelijkertijd Ik vind het nog meer zonde als geld jaren op de plank blijft liggen. Terwijl we ondertussen wel zien dat er bijvoorbeeld bruggen zijn die hoognodig aangepakt moeten worden. En dan gaan we dat nu maar naar voren halen. Minister Harbers van Infrastructuur in gesprek met NOS-verslaggever Michiel Breedveld. Veel inwoners van Amersfoort zijn boos over een nieuwe parkeervisie. Een petitie leverde tot nu toe een kleine 7500 handtekeningen op, maar er loopt ook nog een handtekenactie voor een raadgevend referendum. De lokale partij Amersfoort voor Vrijheid wees de inwoners op dat referendum, omdat dat juridisch meer hout snijdt dan een petitie. Onze verslaggever Joris Kreugel die is in de wijk Vathorst in Amersfoort met mensen van de lokale partij Amersfoort voor Vrijheid. Sylvie Lazet en Tom van Lamoen. Jullie zitten niet in de coalitie, hè? Nee, we hebben één zeteltje maar. En jullie strijden nu voor iets, hè, met z'n allen? Ja, zeker. Ze willen in heel Amersfoort parkeren 50% duurder maken en overal invoeren met parkeervergunningen. En daarbij willen ze hubs maken aan de randen van de wijken, dat iedereen ook zijn auto daar kwijt kan en dan met een fiets of met een busje naar zijn huis kan. We zien gewoon heel erg dat er geen draagvlak is voor dit beleid. Jullie zijn handtekeningen aan het ophalen, een raadgevend referendum en een petitie. De petitie is dus helemaal los van ons. Wordt natuurlijk uiteindelijk waarschijnlijk ook bij de raad ingediend. Maar het is gewoon een minder hard juridisch middel. Referendum aanvragen is echt iets wat binnen de gemeentewetgeving valt. Waar de raad ook aandacht aan moet besteden, zeg maar. Een petitie is toch meer iets alleen wat een signaal kan zijn, maar minder hard. We staan hier nu in Vathorst, een van de buitenwijken, die echt best wel nieuwbouw is en ook echt op groen is aangelegd. En met veel ruimte voor parkeerplaatsen, waar mensen zijn gaan wonen, zodat ze hun auto voor de deur kunnen zetten. De lokale partij Amersfoort voor Vrijheid laat ik achter me. En ik ga nu mee met Alfons van Wijk. En hij gaat de wijk in. Je hebt een mapje onder je arm en er staat aardig wat handtekening staat er al op. Jij bent die inwoner? Ja, ik ben hier inwoner in Amersfoort-Vathorst. Ja, we lopen even die kant op. Ja, ik haal handtekeningen op voor een voorstel voor een referendum. Hoeveel handtekeningen moet je ophalen voor het raadgevend referendum? 800 in eerste instantie. Tweede fase iets van bijna 8000. Dat is best wel veel, want het moet allemaal op papier van de gemeente. Hoeveel handtekeningen heb jij hier nou op dit formulier? Nou, een stuk of 40 of zo. En bij iedereen waar je aanbelt die tekent? Of zijn er ook al mensen die hebben... Ja, eigenlijk bijna iedereen tekent. Ja. Schrik niet, het gaat over betaald parkeer in Amersfoort. We halen we handtekeningen op voor een voorstel voor een referendum. En tijdens het referendum kunnen mensen zeggen van ik ben voor of tegen. Ik vind het echt belachelijk. Eens even kijken hoor. Als je bezoek krijgt en zo, dan mensen denken wel 10 keer na voordat ze naar iemand gaan. En dat vind ik wel een beetje jammer. Scholen zijn op afstand, mensen zijn op afstand, families op afstand. Dan heb je toch wel de auto nodig. En Alfons heb ik achter me gelaten, die gaat verder de wijk in. Hij is bezorgd, maar dat zijn de winkeliers ook. En in een heleboel winkels kan je hier ook handtekeningen zetten. Dus ik ga eens even naar binnen toe hier. In de lokale bakkerij. Goedemiddag. Goedemiddag, ja. Tegen het parkeerbeleid, hè? Ja, dat klopt. En we krijgen ontzettend veel aanloop. Wij denken dat dat voor Vathorst volstrekt belachelijk is, als ik het zo mag zeggen. Er zijn hier helemaal geen parkeerproblemen. En Vathorst als winkelcentrum, hè, want dan spreek ik even als ondernemer, is echt een plek die bekend staat in de regio waar je gratis kan parkeren. Dus we hebben een hele aanzuigende werking voor de regio. Dat is er nog niet doorheen, hè? Nee, maar als ze er nu mee bezig zijn, dan is dat wel iets waar ze natuurlijk naartoe willen. Dus op dit moment moeten we wel echt eventjes de poot stijf houden. Maar je hebt wel heel erg het gevoel dat er andere belangen spelen dan daadwerkelijk het parkeerbeleid. En dat er gewoon geld opgehaald moet worden. Ja, en dan maar op deze manier. Ja, en dan als laatste in het rijtje de wethouder. Wethouder Bijholt. Als eerste, is het een melkkoe? Ja, die vraag heb ik ook regelmatig gekregen. Is het om andere dossiers te bekosteren? Maar er staat ook heel duidelijk in het voorstel dat het gebruikt wordt voor de vergroening en voor de deelmobiliteit die we willen gaan inzetten om deze mobiliteitstransitie vorm te geven. Dus het blijft binnen het domein waarvoor het ook wordt besteed. En het gaat dus niet zozeer om het parkeerprobleem op te lossen. Maar we zien bijvoorbeeld ook hittestress. En we willen daar dus ook meer groen zorgen dat er meer lucht komt en meer zuurstof komt in alle wijken. Ik heb een aantal inwoners gesproken vanmiddag. Ze krijgen het idee dat het wordt opgedrongen. De teller bij de petitie digitaal, die staat op dit moment op een kleine 7500 handtekeningen. En voor het raadgevend referendum, die handtekeningen moeten fysiek worden opgehaald. Een heleboel mensen zijn ermee bezig, die staat op 1000. Nou ja, we zijn al sinds april hiermee bezig. Dus de vraag is ook een beetje van... waarom zouden we nog steeds gaan praten erover, maar nu ook verder gaan? Doet het u wat ook? Zoveel handtekeningen binnen zo'n korte tijd worden opgehaald? Nou, ik maak me zorgen dat als wij 14.000 woningen gaan bouwen... en 25.000 parkeerplekken gaan aanleggen, wat met dit huidige beleid nog kan... dan maak ik me zorgen om de toekomst van onze kinderen zometeen... die hier niet een groene, leefbare stad hebben waar het warm is... en waar helemaal geen toekomst meer is. Daar vind ik heel zorgwekkend. Daarom heb ik deze koers ook ingezet. Ik vroeg van, doet het u wat als er zoveel mensen een handtekening zetten... en er op tegen zijn? Zeker, en ik heb ook wel minder leuke mailtjes gekregen. Het zijn berichten tot ik ben tegen, tot wat persoonlijke berichten... waarvan ik denk, nou... Daar schrikt u ook van? Het is teleurstellend dat sommige mensen... niet op een respectvolle manier met elkaar communiceren. Maar ik wil vooral kijken hoe gaan we het plan verbeteren. Er zijn ook mensen die juist hebben gezegd... ik wil heel graag dit plan door, maar ik voel me ook niet alle ruimte... om dat heel duidelijk te zeggen. Want hey, je ziet ook dat heel duidelijk tegen wordt gesproken. En als we straks het aantal handtekeningen halen, wat gaat u dan doen? Nou ja, dat is aan de gemeenteraad om daar een afweging in te maken. Ik zit sinds 8 jaar niet meer in de gemeenteraad. Dus ik ga daar niet meer over, heb ik geleerd. Ik ben nu wethouder. En dat is dan aan de gemeenteraad om daar een besluit over te nemen. Dat is politiek en dat is het goed recht van de kiezer. Als zij zeggen, na 4 jaar D66 wethouder heeft niet goed gefunctioneerd... dan ga ik wat anders doen. Ja, dat mensen daar niet gelukkig voor worden... ja, dat is dan over 4 jaar weer verkiezingen. Een verslag vanuit Amersfoort was dat van Joris Kreugel. Verderop in één vandaag hebben we het over een eigenzinnige eilandengroep... tussen Finland en Zweden. Een gat in de verdedigingslinie. Tussen de nieuwste NAVO-lidstaten en Rusland. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Willem Tjepkema. De Groningse gaswinning gaat op 1 oktober naar nul. Het was al langer bekend dat het kabinet de productie wilde stoppen... maar een officiële datum was er nog niet. Tot oktober 2024 blijven de gasputten open voor als het heel koud wordt. Daarna komt er definitief een einde aan. Alle middelbare scholen in Brabant stoppen per direct met het inhuren van uitzendkrachten. Volgens de schoolbesturen worden docenten weggekaapt door uitzendbureaus... om ze daarna als invalkracht aan te bieden tegen een hoger bedrag. De scholen hopen dat ze nu weer beschikbaar komen voor vaste contracten. Voor het voorzitterschap van de Eerste Kamer hebben zich 2 kandidaten gemeld. Zittend voorzitter Jan-Anthony Bruin van de VVD en Meili Vos van de PvdA. Bruin kreeg de laatste tijd kritiek dat hij onaangenaam was tegen zijn ambtenaren. Hij heeft spijt betuigd. En Teun de Nooier volgt Robert Tichens op als coach van de vrouwen van hockeyclub Amsterdam. Eerder was hij onder meer assistentcoach en hoofdcoach bij de vrouwen van Bloemendaal... en assistent bij de Duitse damesploeg tijdens de Olympische Spelen in Tokio. Jeroen, dankjewel. Willemijn, het weer. Ja, die zware buien van gisteren liggen inmiddels ruimschoots boven Duitsland. Bij ons vooral heel veel zonneschijn en vanuit het westen wel wat velden hoge bewolking die langzamerhand ons land binnentrekken. Het is overal droog en warm, zo'n 20 tot 26 graden in het zuiden van ons land. Vannacht vrij helder, ook droog, koelt af naar zo'n 12 tot 16 graden. En morgen opnieuw heel veel zonneschijn. En dan komt de temperatuur nog wat hoger uit dan vandaag. 22 graden op de Wadden en 28 graden in het zuiden van ons land. En zondag komen er nog wat graadjes bij, want dan gaan we in het zuiden weer die tropische 30 graden grens over. En ook zondag is een nacht met heel veel zonneschijn. Oké, dankjewel. En de files, Dennis. Het zijn er nu 108, 585 kilometer bij elkaar opgeteld. Het loopt compleet vast op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Daar was het natuurlijk al druk vanwege het omrijden vanwege de afgesloten A29. Tussen Rotterdam en knooppunt Klaverpolder staat nu 27 kilometer. En daar zit nauwelijks tot geen beweging in. De vertraging is zo'n 1,5 uur. De linkerrijstrook is dicht vanwege een onwelwording. Dan is de A28 van Amersfoort naar Zwolle helemaal afgesloten bij Wezep vanwege een ongeluk. Omrijden doe je voorlopig via Apeldoorn over de A1 en de A50. Er is een ongeluk gebeurd op de A50, maar dan van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Ewijk doe je er een uur langer over. Er staat 18 kilometer. De weg is wel zojuist weer vrijgegeven. De N57 Rotterdam richting Middelburg, ruim een 1,5 uur vertraging. Tussen de A15 en de Haringvlietdam staat 12 kilometer. En op de N65 Tilburg-Den Bosch, 3 kwartier vertraging tussen Kromvoort en Vught. Daar staat 3 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Basisscholen komen in financiële problemen doordat de coronasteun stopt. 2 jaar geleden kregen ze 8,5 miljard. Die zijn nu op. En er komt voorlopig geen extra geld bij. En dat zorgt voor grote problemen. Aldus directeur Rudy Rensema van basisschool De Boeier in Lelystad. Gelden die incidenteel nu zijn geweest... eigenlijk structureel hadden gemoeten en structureel zouden moeten zijn vanaf nu. Wat wij onder andere hebben gedaan, ook binnen de stichting, is er mensen voor opleiden. Dan maak je het ook een soort van ook structureel natuurlijk. Maar we hebben er ook incidentele dingen mee gedaan. Wat hiermee mis is dat we nu dus die gelden niet meer krijgen. En dat we in tijden van lerarentekort niet uit te leggen mensen hebben moeten laten gaan. Op een levendig schoolplein, Roelie Rensema. De PO-raad maakt zich ook zorgen. Zij krijgen signalen dat er honderden banen op de tocht staan. Goedemiddag, Klaas van Veen. Goedemiddag. Meneer van Veen, u was hoogleraar onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Nu bent u bestuurder van zo'n 12 basisscholen in de omgeving van Groningen. Ja. Hoe zit dat bij uw scholen? Want hoeveel mensen moet u dan laten gaan? Ik zou 29 volledige leerkrachtbanen 29 op 12 scholen. En dat betekent eigenlijk per school zo'n 2 of 3 klassen zouden geen leerkracht hebben dan. Mm-hmm. En wat betekent dat? Problemen. Dan moet je grotere klassen maken. Of met stuntassistenten gaan werken. Hele aparte oplossingen gaan vinden. Mm-hmm. Het betekent in ieder geval een enorme verschraling van het onderwijs. Een situatie die we ook hadden voordat de NPO-gelden kwamen. Ja. En die mensen die je dan moet laten gaan, wat gaan die doen? Dat zijn de mensen die we op dit moment tijdelijk contract hadden gegeven. Die eigenlijk vast willen hebben. Die gaan dan weg. En die verdwijnen dan uit het onderwijs. Dit is een van de oorzaken van het lerarentekort. Dat we mensen niet kunnen vasthouden. Ja. Even ter geruststelling van de mensen die nu bij u werken. Want u hebt nog een reservepotje. Hè? U hoeft ze niet meteen te laten gaan. U kunt nog een jaar. Wij zijn een van de schoolbesturen die een reservepotje hebben. En we kunnen nu voor het komend schooljaar de ongeveer 1,5 miljoen uithalen. Waarmee ik deze 29 banen kan behouden. Maar daarna stopt het ook wel. Ja. Zeg Lieke, die coronasteun, hè? Die 8,5 miljard, waar was die nou voor bedoeld? Ja, in 2021 werden miljarden euro's vrijgemaakt om corona-achterstanden op scholen weg te werken. De gevolgen van de pandemie waren, zoals we allemaal weten, op het onderwijs heel groot. Veel leerlingen hadden na verschillende lockdowns te maken met forse leerachterstanden. En om daar wat aan te veranderen trok de regering dus die 8,5 miljard euro uit. Dat geld was bedoeld om het basis- en voortgezet onderwijs een impuls te geven en om het onderwijs te verbeteren tot aan het einde van dit schooljaar. Scholen konden zelf bepalen wat ze met dat geld doen, zoals bijvoorbeeld extra ondersteuning voor leerlingen en extra onderwijstijd. En meneer Van Veen, ik begrijp, in eerste instantie was u helemaal niet zo enthousiast over dat grote bedrag wat in het onderwijs werd gepompt toen. Nee. De Rekenkamer wilde toen ook al een onderzoek gaan instellen, wat ze meestal pas achteraf doen. Ik heb toen in het Financieel Dagblad geschreven dat ik het een heel slecht onderbouwd plan vond. Ik vond ook een beetje een verkiezingsstunt. Maar als ik nu kijk wat ermee is gebeurd, er was eigenlijk sprake van heel veel achterstallig onderhoud. Het geld is heel erg ingezet voor kleinere groepen en voor meer handen voor de klas. En dat was eigenlijk heel hard nodig. Mm-hmm. Maar dat geld dat werd dus gebruikt voor dingen die sowieso nodig waren. Hè? Want het ging dus om de achterstanden van corona in te halen. Maar iedereen dacht, oh, nu hebben we eigenlijk geld om te doen wat we al jaren wilden doen. Ja, zoals één directeur die zei ook tegen mij van, voor die tijd was het eigenlijk altijd bij onze leerkracht dat je het gevoel had dat je achter adem raakte. Dat je nooit echt volledige aandacht kon geven aan elk kind. Dus dat je eigenlijk eind van de week altijd zoiets dacht, ik heb tekort geschoten. En met die NPO-gelden was er eigenlijk veel meer rust. Dat mensen kwamen er echt aan toe. Dus het was echt een kwaliteitsverbetering. Mm-hmm. En heeft het ook gewerkt in het wegwerken van de corona-achterstanden? Hebt u dat ook gezien? Nou, die corona-achterstanden, ook toen de tijd, was het helemaal niet duidelijk of het nou echt corona-achterstanden waren. Dat was toen helemaal niet wetenschappelijk onderzocht. Het werd ook niet breed door de inspectie gezegd. Natuurlijk hadden we door de pandemie hele grote problemen. Van sowieso dat mensen zich minder op een iedereen voelde zich geïsoleerd. Het was moeilijk om op school te zijn. Het was allemaal heel erg moeizaam. Dus er werd minder geleerd. Dat klopt wel. En ik heb het ook altijd gezien als van de afgelopen jaren is er heel veel geklaagd over een dalend onderwijsniveau. En dat legitimeerde ook wel om zoveel geld los te maken. Dus of die leerachterstanden allemaal zijn ingelopen, dat is met de vraag of die er echt zo sterk waren. Maar het geld is in ieder geval heel erg nuttig besteed. Mm-hmm. Maar ja, wat u wist hè, als scholen is, dit krijgen we nu. Maar het houdt een keer op, namelijk nu. Nou, sommige scholen hadden ook de ruimte om dat geld aan andere dingen te besteden. Die hadden niet zulke grote problemen als mijn scholen. En we wisten dat ook. En je hoopt dan dat er alsnog weer geld bij komt. Daar is ook door de PO-raad over gepraat. Ook door de VO-raad. En dit geld is ook bedoeld voor HBO's en universiteiten. Mm-hmm. Op alle niveaus is er over gepraat. Van, het is heel hard nodig. Ja, deze minister heeft uiteindelijk gezegd van ja, ik heb wat moeite met dat het zo los erin is gegooid. Ik wil wel geld beschikbaar stellen, maar dan echt gericht op de basisvaardigheden. Dus er is wel iets ter compensatie gekomen, maar dat is lang niet voldoende. Nee, want daar wordt nog verder over nagedacht, hoe dat dan moet. Dus ja. In de tussentijd is er geen geld. Dus ja, nu zitten scholen met van ja, wat moeten we nu doen? We moeten mensen laten gaan en dan komen we weer in de problemen. Ja. Het duurt nog een tijd voordat we zekerheid krijgen over dat mogelijk nieuwe geld dat er aankomt. En nu is de minister weg. Ja. Dus... Nou, het kabinet is er nog. Ja. Ze kunnen nog steeds actie ondernemen. Mm-hmm. Ja, kijk, dat de minister weg is natuurlijk... Als je zo'n temperament hebt, dan kun je geen enkele organisatie echt functioneren. Maar het was ook wel, vond ik, typerend voor zijn beleid. Zijn beleid was ook heel erg drammerig en snelle oplossingen en heel ongeduldig. Ziet u die 8,5 miljard dan als een soort snelle oplossing destijds om het op te lossen? Dat was een snelle oplossing, maar die was heel hard nodig, dat geld. Mm-hmm. En dat geld is dus nog steeds heel hard nodig. Maar het fundamentele probleem zit in de financiering van het onderwijs zelf. De basisfinanciering is in principe onvoldoende. En er wordt dan steeds reactief gereageerd met incidentele subsidies. Die dan even tijdelijk er zijn en dan weer wegvallen. Waardoor je mensen geen vaste contracten kan geven, maar ook niet echt kan bouwen in de kwaliteit van je onderwijs. Waar het onderwijs ook steeds om vraagt, is rust. Dus ook als het gaat om de geldstroom, maar wel zekerheid dat er geld komt. Dus er moet sowieso meer geld bij, als ik u begrijp, meneer Van Veen. Ja. En dat moet ook continu zijn, zodat je ook weet hoe het volgend jaar gaat lopen. En niet dan weer wel en dan weer niet. Want is dat wat u, misschien de opvolger van meneer Wiersma, mee zou willen geven? Nou ja, wat de opvolger zou moeten doen, is wat Jo Ritsen ooit heeft gedaan in 1993. Toen heb je het Schevingsakkoord gehad. Want het ministerie had een groot financieel probleem. Want rondom de scholen, dat was een bodemloze put. Er werd te veel geld uitgegeven. En men had het niet onder controle. Toen hebben ze afgesproken met de schoolbesturen. Jullie kregen lump sum dit bedrag. Meer krijg je ook niet en hiermee moet je je redden. Dat was voor het ministerie een grote oplossing. Maar het probleem is dan dat je onderwijsbeleid richt op beheersbaarheid. Dus wat kunnen we uitgeven of hoeveel geld hebben we? Maar de kernvraag bij goed onderwijs is, wat heb je nodig voor goed onderwijs? Mm-hmm. En als ik nu kijk in bepaalde wijken in Groningen, waar een deel van mijn scholen staan, zie je een enorme toename aan armoede en kansenongelijkheidproblematiek. En dat betekent op de scholen een enorme toename aan zorg. Ik moet er extra geld op investeren. Want het kan niet anders. Maar eigenlijk zou ik dan tegen het ministerie moeten kunnen zeggen, luister, goed onderwijs op die scholen betekent zoveel geld. Geef het. Maar dat is een beperkt budget. Ja, en dat vergt een andere manier van denken. Ja, en er naar kijken. U hebt aangegeven wat het probleem is, meneer Van Veen. Ik hoop dat u en ook de PO-raad die dit ook steunt, gehoord wordt. Dank u wel voor uw verhaal. Klaas Van Veen was dat, nu basisschoolbestuurder in Groningen en voormalig hoogleraar onderwijskunde. Feit of fictie? Ja, Lieke, zuipende studenten. Ja, staatssecretaris Ooyen was namelijk gisteren op bezoek bij het Utrechtse studentenkorps. En hij sprak daar met studentenorganisaties over alcoholgebruik. En op Twitter en Instagram schrijft Van Ooyen daarover het volgende. Uit onderzoek van studentencollectief Lieve Mark blijkt dat een uitwonende eerstejaars student gemiddeld 55 glazen alcohol per week drinkt. Nou, studenten die kunnen inderdaad flink doordrinken. Maar hallo, beginnende studenten, 55 glazen per week? Ja, dat is dus even snel omgerekend 8 per dag. Lijkt me erg veel, dus we zijn het gaan uitzoeken. En de cijfers waar Van Ooyen naar verwijst komen dus van die Lieve Mark. Dat is een stichting die zich inzet voor studentenwelzijn. En we belden daarom eerst met de oprichter, Martijn Jansen, en we vroegen hem wat zij nou precies onderzocht hebben. We hebben onderzoek gedaan onder 700 studenten met het verspreiden van enquêtes. Waarin we ze hebben gevraagd hoeveel glazen alcohol ze per week drinken en waar ze dat bijvoorbeeld drinken. En dat is dus niet uitgezet onder een representatieve groep van alle studenten met een weging naar geslacht en dergelijke. Maar dat is gedaan onder juist de specifieke doelgroep van uitwonende studenten. Dus deze cijfers gelden ook niet voor de hele studentenpopulatie. Dit gaat echt om de groep van studenten die dus in het studentenhuis wonen bijvoorbeeld. Ja, de meeste respondenten zijn dus uitwonende HBO- en WO-studenten die actief zijn in het studentenleven. Oké, maar wat komt er dan uit dat onderzoek? Wat we zagen in onze resultaten was dat de eerstejaars studenten best veel alcohol dronken. Dus 55 glazen per week. Ja, ik geloof dat het echt haast niet, maar het is echt heel veel. Opvallend is ook dat eerstejaars veel meer drinken dan oudere studenten. En je ziet toch wel in de resultaten dat dat eerste jaar echt wel aangegrepen wordt om het leven te ontdekken, zomaar te zeggen. Dus vrienden te maken. Het is natuurlijk een nieuwe periode in iedereen's leven. Dus mensen gaan ook veel uit, bijvoorbeeld naar discotheken of naar kroegen. Spenderen veel tijd in een studentenhuis, waar ze ook natuurlijk nieuwe vrienden hebben gemaakt. Jans benadrukt dus dat het drinken op veel plekken gebeurt. Zowel in het studentenhuis, op de studentenvereniging, in het café en tijdens het uitgaan. Je kunt het probleem volgens hem dan ook niet afschuiven op bijvoorbeeld alleen studentenverenigingen. Oké, maar hoe problematisch zijn die 55 glazen per week? Nou, daarvoor belden we met Michelle van der Horst. Zij is projectleider studenten en middelengebruik bij het Trimbos Instituut. En we vroegen haar wanneer alcoholgebruik zorgelijk begint te worden. Overmatig drinken, dat is voor vrouwen meer dan 14 glazen of meer dan per week. En voor mannen is dat 21 glazen of meer. En dat is niet een specifiek aantal wat je gebruikt bij studentenonderzoeken, maar dat zet breder uit, dus over gewoon de hele samenleving. En verder heb je bijvoorbeeld nog zwaar drinken. Dat is op één gelegenheid voor vrouwen meer dan 4 glazen en voor mannen meer dan 6. Ja, dus als je 55 glazen per week drinkt, ben je oprecht een heel zware drinker. Oké, en drinken uitwonende studenten echt veel meer dan thuiswonende studenten? Dat vroegen we ook aan Ter Horst. Vanuit onze monitor zien wij dat, dat was in de lockdown nog zijn die cijfers opgenomen. Dus daar zien we wat andere cijfers, maar zien we wel dat uitwonende studenten inderdaad meer drinken dan studenten die nog thuis wonen. Ja, Trimbos heeft nu geen precieze cijfers over hoeveel glazen studenten per week drinken. In november komen ze met nieuwe cijfers. Oké, gaan we terug naar het begin. Drinken beginnende uitwonende studenten echt 55 glazen per week? Ja, het onderzoek van Lieve Mark is niet representatief voor alle studenten, maar de mensen die bij hun reageerden bleken gemiddeld zeker 55 glazen alcohol per week te drinken. Shocking echt waar, dus staatssecretaris Van Ooyen zijn tweet klopt. Feit. Oké. Hoe staat het op de weg, Dennis? Nou, op de A16 staat het nog behoorlijk vast. Vanuit Rotterdam naar Breda. Tussen Rotterdam en de Moerdijkbrug 23 kilometer. De vertraging is ruim 1,5 uur. De linkerrijstrook is daar nog steeds dicht. En de A50 Arnhem-Os, die is weer vrij na een ongeluk. Tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Ewijk heb je nog wel 1,5 uur vertraging. Nu Zweden binnenkort tot de NAVO lijkt toe te treden, is de NAVO-verdedigingslinie tegen Rusland in feite helemaal gesloten. Tenminste, dat dachten we, maar dat is niet zo. Want midden in de Oostzee, tussen Finland en Zweden, ligt Åland. Dat is een gedemilitariseerde eilandengroep waar de Russen erop toezien dat er geen militair ook daadwerkelijk voet aan wal zet. Sommigen noemen dat een gat in de verdedigingslinie, willen daar nu van af. En deze week hintte de Finse president daar ook voor het eerst op. Maar het is allemaal nog niet zo makkelijk. Buitenlandredacteur Luc Mulder die is nu hier, maar was onlangs op Åland. Hi Luc, fijn dat je er bent. Russen die erop toezien en een gedemilitariseerde eilandengroep. Waarom is dat überhaupt daar in dat gebied tussen Finland en Zweden? Ja, het is een fascinerend verhaal. Ja. Het is een eilandengroep die tussen Finland en Zweden ligt. Het is formeel onderdeel van Finland, maar het is eigenlijk altijd omstreden gebied geweest. Het is eeuwenlang Zweeds geweest. Het wordt daarna volgens mij ook alleen nog maar Zweeds gesproken. Ja, Finland is formeel een tweetalig land. Dat weten mensen niet. Maar Zweeds is een formele officiële taal in Finland. Er is een Zweedstalige minderheid in Finland. En die wonen dus voor een groot deel op Åland. Maar ook op het vasteland. En dat Åland, dat is dus een eilandgroep super strategisch gelegen. Je kijkt op de golf van Finland. En daar liggen, dan kom je dus bij de haven van Sint-Petersburg en Moermansk. Moermansk niet, maar wel de marinehavens van de Russen. Daar is eeuwenlang over gestreden. En er zijn zelfs in de 19e eeuw zijn daar zelfs Britten en Fransen hebben daar gevochten als zijtak van de Krimoorlog. Nou ja, toen het Parijs-Vredesakkoord voor getekend is, toen is daar in 1856 besloten dat Åland, dat daar wordt zoveel gevochten, daar moet nooit meer een militair voet aan wal kunnen zetten. En toen hebben ze ook alle forten afgebroken. Nou, die zijn er dus nog wel. Maar okay. er is geen militaire activiteit meer geweest sinds die tijd. Dat is ook vastgelegd in allemaal internationale verdragen door de Volkerenbond, nog de voorganger van de VN. En op een gegeven moment hebben de Russen afgedwongen dat zij toe willen zien op die gedemilitariseerde status. Die hebben toen gelijk een consulaat geopend. Dat was in de Koude Oorlog echt een groot consulaat. Daar midden op Fins grondgebied, formeel, daar mag geen Finse militair komen, maar mogen de Russen controleren dat daar geen Fins militair komt. Dus nou, dat vinden de Finnen inmiddels ook een beetje vreemd. Nou ja, maar heel lang is dat dus eigenlijk een diplomatiek succes geweest van hoe ze onderhandeld hebben over hoe we dat daar kunnen handhaven. En nu, gezien de actualiteit, wordt dat natuurlijk anders, omdat Zweden, Finland, ja, het wordt NAVO. En die Russen, die zitten daar nog, maar die zitten daar nu nog steeds. Die zitten daar nu nog tussen steeds. Tussen de Finnen die Zweeds praten. Tussen de Finnen Holland. Die Zweeds praten. Hoeveel Russen zijn dat? Het zijn er echt heel weinig. Op dit moment, we weten het natuurlijk niet precies, maar ik ben met de buurman van het consulaat op pad geweest. De buurman van het consulaat die protesteert elke dag tegen de Russische aanwezigheid, tegen de Russische oorlog. Want die staat daar dan voor de deur? Er staat 30 man voor de deur te schreeuwen vrede in Oekraïne. Mm-hmm. En die willen het wereldrecord vestigen, zoveel mogelijk demonstreren. Maar die zegt, ja, ik kom ze wel eens tegen, Olga en Alexander. En dan fietsen we een rondje door de stad. En dan komen we er heel snel achter dat we het oneens zijn met elkaar. Maar het zijn eigenlijk best aardige mensen. En dat zijn de enige twee Russen die hij daar ziet. Maar ja, het gaat ook natuurlijk om de symbolische waarde en de signaalwaarde. En dat is ook waarom die mensen daar demonstreren. Dat daar in vredestijd zo'n oorlog is losgebarsten. En dat dan daar Russen toezien op de vredigheid van Orland. Mm-hmm. Ja, daar zit natuurlijk wel een contradictie in. Ja, maar als dat zou veranderen, hoe zou dat dan veranderen? En dat geeft toch risico's dan? Want ja, die détente voorbij. Dat is. Ik ben in Helsinki bij het Finse parlement geweest. Daar is de oud-inlichtingenchef is net toegetreden tot het Finse parlement. En die zegt van ja, het is allemaal leuk en aardig, maar dit is gewoon een gat in de Finse verdedigingslinie. Die moet gestopt worden, dat gat. Mm-hmm. En daar hebben we volgens mij ook wat van te horen. We kunnen het laten. Well, I think that Åland Islands, as it is, demilitarized zone is basically a hole in the Finnish defense, and we would have to block that hole. The whole agreement is relic from the past. Times have changed. The whole issue for me with this agreement is that is it a Finnish interest that Åland Islands is demilitarized? No, it's not a Finnish interest. Whose interest it is? Estonia, Sweden? NATO? No. It's in the Russian interest. Ja, de Russen hebben er baat bij, zegt hij, hè, zoals de situatie nu is. Maar het is in feite een reliek uit het verleden. Uit 1856 dus. Ja, dat is verleden. Dat is toch wel lang. En deze oud-inlichtingenchef die zegt ook niet van ik ben niet bang dat morgen de Russen hier binnenkomen varen. Maar hij zegt van ja, dit is. De Russen hebben hier een voet tussen de deur. We moeten uitonderhandelen om ze hier weg te krijgen. De Rusland gaat niet veranderen. Over 10 jaar is Rusland, zijn woorden, nog steeds een totalitaire staat. Nog steeds een staat die vijandig is tegen het Westen. En als we nu willen handelen op Åland, dan duurt dat jaren voordat we deze status veranderd kunnen krijgen. Ja. Dus we moeten nu die debatten openen. We moeten dat nu in gang zetten, zodat we niet over 10 jaar ineens voor een verwrongen feit staat en er ineens wel iets gebeurt op dat gekke eilandje. Wat toch ook voor de Finnen heel strategisch heel belangrijk is. Als die Russen binnen zouden varen, mag Finland dan iets doen of staan ze dan gewoon met hun handen achter de rug en toekijken hoe? Als er in een oorlogssituatie mag Finland iets doen, maar ze hebben er geen basis. Dus die moeten dan van het vasteland, vanuit Finland, daar naartoe varen. Nou ja, ik heb het gevaren. Het is 5 uur varen vanaf Turku. Dat is een grote stad. Dus dat is echt wel uren werk voordat je dat kan verdedigen. Nou, hebben de Zweden laten doorschemeren dat zij misschien ook wel een bataljon klare bestaan. Die liggen iets dichterbij, maar dat is nog steeds 3 uur varen. Maar goed, het is dus, er is geen militair, er is geen verdediging, er mag ook geen afweergeschut staan, er mag niks staan. Dus dat is echt wel een risicootje voor de Finnen. Ja, nou even terug naar die Russische post daar, hè, waarvoor gedemonstreerd wordt. En er zijn dus mensen die vinden, nou, dat moet ophouden. En we moeten bij Finland, Zweden, bij die lijn gaan horen. Ja. Maar denkt iedereen daar zo over daar? Nou, dat is wel fascinerend. Het zijn echte eilanders, Ålanders, eilanders. Ze zijn dus heel erg gericht op Zweden. Ze hebben eigenlijk niet zo heel veel op met Finland zelf. Dat is wel fascinerend. Ze zijn formeel Fins, ze hebben allemaal Finse paspoorten. Maar als je de televisie aanzet, dan krijg je als eerste de Zweedse televisie te zien. En pas bij kanaal 15 kom je bij de Finse televisie uit. Dus zij voelen een soort van frictie ook met Finland. En zij zeggen, wij zijn autonoom. We hebben onze eigen kentekens, we hebben onze eigen regering, we hebben ons eigen belastingssysteem. Nummerplaten, geloof ik zelfs. Eigen nummerborden, ja. Het is echt een eigen wereldje. En ze zijn bang dat als ze dat die speciale status gaat veranderen, dat dan een kleine schaal terechtkomen en dat ze dan moeten gaan verfinsen. Want in Finland is er wel een soort van weerstand tegen de Zweedse minderheid. Okay. Maar is verfinsen dan erger dan? Dat zal mogelijk in de retoriek zijn van straks komen de Russen. Nou ja, dat is dus wel een hele gekke spagaat waar je terechtkomt als je in gesprek gaat met die eilanders die zeggen van ja, die Russen moeten weg, maar nee, die Finnen mogen niet komen. En daar zit, en dan is het toch, het is toch de meeste eilanders die ik gesproken heb, die zeggen van prima als de Russen weggaan, maar die speciale status, dat gedemilitariseerde, daar moet je niet aan tornen, want wij zijn het eiland van de vrede. Dit is waar wij onze identiteit aan ontlenen en wij willen niet dat dat verandert. Oké, maar gaat de NAVO zich daar nog mee bemoeien, denk je? Nou, het is dus een internationale kwestie. Het is eigenlijk een VN-kwestie. Okay. Dus als dit veranderd moet worden, moet dit via de VN helemaal geregeld worden. Dat maakt het ook zo ingewikkeld. Want ja, Rusland is ook lid van de VN en die zullen daar niet zo makkelijk aan meewerken. Dus om het te veranderen zijn we echt nog lang niet, daar zijn we nog lang niet mee klaar. En daarom zeggen die Finnen dus ook, we moeten dat nu in beweging gaan zetten. Het verhaal van Olland. Luc Mulder, fijn dat je erover vertelde. Het komt in onze tv-uitzending. Morgen. Oké, ja. Om 17:15 is dat op NPO 1. Dankjewel. Lieke, bijna het einde van deze 1 vandaag hier op de radio. Wat is er nog? Annabel, het wordt niet zonder jou. Ja, goed nieuws voor de zanger Hans de Boy van Annabel. Hij gaf niet zo lang geleden een interview waarin hij vertelde dat hij in een caravan woont. Hij kon niet werken na een heftige coronabesmetting en daardoor zijn huur niet meer betalen. Hij ging in een caravan wonen, maar die tijd lijkt gelukkig voor Hans voorbij. Hij vertelt tegen de Telegraaf dat hij meerdere belletjes heeft gehad van huiseigenaren die hem mogelijk kunnen helpen. Ja, nou, mooi om te horen. Dat was het. 17:15, onze televisieuitzending op NPO 1. Onze website is 1vandaag.nl. Kunt u via de chat ook reageren op onze uitzendingen. En hier op de radio zometeen Marco Geitenbeek met Nieuws en Co. Ik wens u nog een hele fijne middag. Fijn weekend. Avrotros, de omroep voor ons. Het verdriet van de vrede is de nieuwe roman van Gaia Polak. Over 3 Joodse vrouwen die hun leven weer opbouwen na de oorlog. Als taalschat, een vriendin met vuisten van Mirjam Oldehaven. Het jeugdboek komt na 25 jaar opnieuw uit. Filosoof Jurjen Rood komt. Hij schreef Dwaaltaal over gezegden en uitdrukkingen waar niets van klopt. En René Appel behandelt de TNA van Marcel van Roosmalen. Het woord door de modder kruipen met de snuit naar beneden. KRO NCRV, de taalstaat. Morgenochtend van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ik moest kiezen. Neem ik afscheid van mijn familie of niet? Meer dan 100 miljoen vluchtelingen maken dit soort onmogelijke keuzes om te overleven. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, biedt bescherming. Ben je benieuwd welke keuze jij zou maken? Ga naar unhcr.nl. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten, kunnen we niet zonder een menselijk perspectief. Toegegeven, de beste oplossingen zouden nooit mogelijk zijn zonder de inzet van de juiste technologie. Maar zonder de juiste mensen evenmin. Human-led, tech-powered noemen we dat. Lees er alles over op pwc.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Wel altijd kunnen rekenen op je auto? Ga dan naar Vakgarage. Want bij Vakgarage ben je verzekerd van het beste onderhoud. Vakgarage. Altijd vertrouwd dichtbij. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Zoek je bij Eliza Was Here naar last minute zonvakantie? Dan krijg je de vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Hé, hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, wij kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiens.